ये हरगिज न समझना कि जिन लोगों ने कुफर का रास्ता अपना लिया है वो जमीन में कहीं भागकर हमें बेबस कर देंगे। उनका ठिकाना दोजख है और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।